din fondii greci sunt surți, după cum am învățat de la bun început, și atunci, în astfel de situații, ne furnizează o silabă scurtă. Și asta... Yes, asta fiind închisă. Trebuie să fie lungă. Bun, asta. E deschisă scurtă. E deschisă scurtă. Asta este lungă. Așa, și asta are cantitate lungă. Bun. Așa, și avem un E. Eutepyrai delon epiflege jaspetonyle. E toată lumea de acord cu scandarea lui? Da. Evident. Deci, haideți să urmărim cu toții. Mulțumesc, Alex, du-te la loc. Și nu mai punem cezura? Hai să punem cezura, da. 3, 4, 5, nu merge. 6, 7, nu merge. 8, aici nu merge. Da, sigur că da. Deci o cezură într-o haică. Eite hyrai delon epiflegei aspeton hyle. Cezura trohaică, aproape că aș spune preferata poeților homerici, pentru că dacă am stat să facem o statistică, cred că ar fi la o bună, foarte bună concurență cu combinația celorlalte cezuri. Poetica latină, după cum am discutat, mulțumesc, în repetate rânduri, preferă pentenimentul, pentru că împarte versul aproape egal. Sau, dacă nu pentenimera, atunci cuplul format din trienimeră și heftenimeră. Dar poeții homerici folosesc pe scară foarte largă această cezură trohaică, kataton triton trohaică. Pentru cei care încă nu sunt puși la punct cu scandarea, amintesc regulile fundamentale. 1. O împărțire în silabe corectă, bazându-ne pe regulile pe care le știm de la română. Consoană între două vocale se duce în dreapta. Două consoane în principiu se despart. Trei consoane se despart unul cu doi și așa mai departe. Deci pasul 1. O împărțire în silabe corectă. Pasul 2. Toate silabele care ne-au ieșit terminate în consoană sunt lungi, obligatoriu. De asta am spus împărțirea în silabe corectă, pentru că dacă am făcut-o și dacă silaba ne-a ieșit terminată în consoană, atunci e lungă, nu ne mai batem capul cu ea. Pasul 3, care la greacă este mult mai ușor decât la latină, identificăm cantitățile din silabele deschise, adică cele terminate în vocal. Ingrid, de ce e mai ușor la greacă decât la latină? De ce e mai ușor să știm? E un fel de ghici ciupercăce. De ce e mai ușor să știm că o vocală e lungă sau scurtă? Din cauza diferenței de grafemă. Bineînțeles, la E și la O e clar. La E și la O este clar. Și sunt vocalele cele mai răspândite. Da? Deci încă o dată. Eite, pyrai, delone, piflegei aspeton hylen. Și acum o să merg eu mai departe, foarte încet, și voi urmăriți-mă. Ureos en corufes hecatendete faine tai auge. La modul ideal veți ajunge să nu mai aveți nevoie de stimul vizual. Adică vă vor intra în creier direct. Știu că sună puțin creepy, dar asta e situația. Vi se vor face sinapsele pe loc. Hai să ne uităm așa din avion. Ureos. De ce nu se poate scanda altfel decât lung, scurt, scurt? Pentru că avem diftongul urmat de două scurte. Două vocale scurte. Epsilon, omicron. Nu este consoană după sigma, deci nu avem motive să facem poziție. Deci, ureos en corifes, hecaten de te faine tai auge. Ia să o facem acum fără tabu. Cine remus? Da. Pe care? Următor. Pe l-am făcut deja. Următorul. Următorul B? Pe. Da, l-am făcut deja. Pe. Îi spune. Îți dau cu cartea în cap. Nu ureos, următorul. Da, următorul vers. Eu l-am făcut deja. Zil! Foarte ce dialog absurd. S-a infernat așa. Oston epomenon apod calu. Calu. Oston epomenon apod calu testesioio. Observați la început o aglomerare de silabe lungi. Hos închisă și cu omega. To deschisă, dar cu omega. Ner închisă. Urmează totuși două scurte. Home și apoi lung din nou. Non. Hos ton erhome non apohal cu tespesioiu. Tespesioiu. Și următorul, dacă tot l-ai făcut ăsta. Ai le pa pa no pam. Ai le pam pa no osa di aitero suna nonike. Așa. Ai le pam fa no osa di aitero suna nonike. Bun. Și acum să încercăm să și anume traducem. Eite este, ca să zic așa, cuvântul se. El înseamnă după cum. Deci este o conjuncție care introduce ce. După cum. Uh-huh. Ce fel de conjuncție este? Păi să ne luăm și după locuțiunea din română. După cum. Sau așa cum. Ce e asta? Eleu. Ce e asta? Păi după cum. Ce e asta? O cum? Pa! Hai. Bineînțeles, aoleu! O ce o? Păi, o ce o? O compa? A, o comparație. Păi, da, da. Sigur că da, este o conjuncție sau o locuțiune conjuncțională comparativă. Da? Adverbul corespunzător este hos din versul numărul 3. Da? După cum, tot așa. Deci, eite hos. Așa cum și hos este adverbul corelativ. Tot astfel. Da? Bun. Aidelos. Sau, mă rog, aidelon avem noi în textul nostru. E un cuvânt foarte interesant. De la ce este el format? Aidelon. Mm-hmm. Păi are jurnale. Are legătură cu capele? Cu? Capra? Nu, nu e aixaigos. Nu. Dar ce știm noi că mai poate fi alfa? Privativ. Așa. Deci nevăzut? Nevăzut, exact. Este din radicalul vederii. Acest i, să-l punem cu apostrof, care este practic echivalentul indo-europeanului uit, din uidere latinesc. Numai că, în mod, cum să zic, puțin neașteptat, În limba homerică, adjectivul, epitetul chiar, putem să-i spunem, evoluează către un sens pe care poate că nu l-am fi bănuit de la început. Adică cumplit, funest, distrugător. Probabil că legătura se face prin intermediul figurii zeului care? Zeu nevăzut? Hai să ne uităm formal. A ce seamănă? A ce zeu seamănă chestia asta? Hades. Sigur că da. Zeul lui Hades, care era zeul Infernului, în primul și în primul rând. Era zeul morților. Era zeul lumii de dincolo. Sigur că da. Este Hades, care vine tot dintr-un Aides. Din acest motiv îl scriem și cu iota subscris. Ați întâlnit vreodată în greacă numele zeului? Da. Este așa, da? Mă rog, dacă scriem cu literă mare, atunci așa. Dar pronunțăm Hades, da? Iar dacă e cu literă mică, că se poate întâmpla, este Hades. Deci numele zeului, care devine asociat cu groaza pe care o inspiră ideea de moarte, de lume de dincolo și așa mai departe, furnizează capul de serie pentru acest sens de funest, distrugător. Hyle. Ce este Hyle? Lemn și prin extensie pădure. Deci Hyle este lemn. Aha. Și e foarte ușor transferul de sens. Cum se numește acest procedeu stilistic prin care, de exemplu, denumim trabucul Havana sau copiatorul îl denumim Xerox? Știam, dar le-a făcut chiar de-a 12-a la urmă. Păi, bravo că le-a citat până acum. Structuraliștii spun că există două procedee fundamentale prin care vocabularul se îmbogățește. În primul rând, să o luăm pas cu pas. Ce sunt sau cine sunt structuraliștii? Hai că aveți examen la lingvistică marți, ar trebui să știți. Este vorba de un curent, hai să zicem așa, aproape că i-aș spune modă, deși e puțin depreciativ dacă folosesc acest cuvânt. E un curent care a apărut undeva către a doua jumătate a secolului al XX-lea. Principalul promotor al lui fiind Ferdinand de Saussure. O metodă, să zicem, de cercetare lingvistică, aplicabilă în foarte multe domenii, care practic are două, mă rog, două, cum să zic, axiome, adică două presupoziții fundamentale. Unu, celebrul principiu al arbitrariului semnului lingvistic, adică un semn este un semn, nu trebuie musai și de fapt nu se întâmplă să existe o legătură de vreun fel între formă și conținut. Adică nu spunem cum spuneau unii pe vremuri că litera ț, litera, rețineți, litera ț arată o mișcare așa și de asta țărână înseamnă că învârtim pământul ca plugul de la stânga la dreapta și litera r arată nu știu ce curgere și litera u este mirarea și mă rog. Nu intrăm, că deja suntem în science fiction, dacă o luăm așa. Deci, semnul lingvistic este arbitrar. Nu trebuie să existe o legătură între cuvânt, cum se scrie și sensul lui. Da? Iar principiul numărul 2 al structuralismului, de unde vine și numele, este că, practic, în fiecare domeniu în care el este aplicabil, imediat, Laura, dacă vrei să zici ceva, se regăsește o anumită structură, da? Adică, practic, orice domeniu în care metoda este aplicabilă, poate fi până la urmă redus la un sistem de opoziții. Într-o parte plus, într-o parte minus, într-o parte 1, în cealaltă parte 0. Da? Deci structuralismul operează cu astfel de cupluri, cu astfel de opoziții, propriu zis. El caută să sape în fiecare materie pe care o cercetează, până când prin astfel de săpături ajunge la opozițiile fundamentale. Metoda a fost aplicată inclusiv în mitologie. Vă vorbeam la un moment dat de Levi Strauss sau Strauss, celebru antropolog francez, care investigează mitologiile și în genere credințele populațiilor primitive, ajungând la teoria că tot limbajul mitologic până la urmă se poate descompune în opoziții care trimit la principalele mărci ale civilizației. De exemplu, la faptul că oamenii mănâncă mâncare gătită în opoziție cu animalele care mănâncă mâncarea crudă. Și de asta el își intitulează un volum chiar așa, crud sau gătit. Cru ou cuit. Parcă așa e în francez. Laura. Mă gândeam unde se încadrează hieroglifele aici? Păi, și ideogramele? Păi, nu e întâmplător că structuralismul este occidental. Pentru că evident că dacă ne plasăm într-un alt spațiu din start, premisele sunt diferite. Nu, e o întrebare foarte bună, dar asta ne ajută să înțelegem că și metodele sunt codificate din punct de vedere cultural. Altfel se face gramatică în Occident și altfel se face gramatică în Orient. Evident, sunt două căi complet diferite. Deci e foarte bine că subliniem asta și dacă veți avea de discutat structuralism și dacă veți avea de citit structuralism cu aplicații la anumite domenii, nu uitați că este totuși ca orice fenomen, ca romantismul în literatură, cubismul în arta plastică și așa mai departe, este un fenomen cultural care în consecință trebuie investigat acolo unde apare, în circunstanțele în care apare. Bun, cum am ajuns la structuralism? Am plecat de la Hüle. Și spuneam așa, nu, am plecat de la un lucru. Spuneam așa, că structuraliștii afirmă că sunt două metode fundamentale prin care vocabularul sau dicționarul, lexiconul, asta este denumirea gramaticească, dacă nu vedeți adjectivul, pentru totalitatea sensurilor existente într-o limbă. Deci lexiconul se îmbogățește prin două procedee fundamentale, care de fapt sunt înrudite. Una este metafora și cealaltă este tot acolo. Metonimia. Metonimia, care este prietena noastră asta cu Hüle lemn și Hüle pădure. Da? Care e, propriu zis, diferența dintre metaforă și metonimie? Amândouă reprezintă un transfer de sens. Dar metonimia reprezintă un transfer de sens care are o anumită bază. De exemplu, numim casa acoperiș, pentru că orice casă are un acoperiș. Numim trabucul havană, pentru că trabucurile cele mai cunoscute provin din Cuba, deci havana, deci așa. Numim copiatorul Xerox, pentru că este firma de copiatoare cea mai, reputată. Și așa mai departe. Numim sneaker-ul Adidas, tot așa, datorită firmei. Deci metonimia presupune un transfer de sens care are o anumită bază, pe când metafora este un transfer de sens care, se justifică inițial doar în interiorul minții emițătorului mesajului. Deci, când, ca să zic așa, ca domnul Jurtean, facem o metaforă, nu trebuie neapărat să avem o legătură care să fie justificabilă instantaneu pentru receptor. Metafora presupune o decriptare. Eu pot să zic că acele antene de pe blocul Dunărea, să-i zic Don Quixotele Bucureștiului. Pentru că în mintea mea, când mă uitam la antena aia, mi-a apărut conceptul de singularizare, de izolare, de aici chihotismul și de aici Don Quixote. Asta este o metaforă. Ea nu trebuie să fie imediat justificabilă. Metonimia presupune că, îi zic lui Ingrid, ia mută-te tu pe plușul ăla cu pătrățele. Da? Cu cerculețe. Deci, asta pentru scaun. Ok, deci hyle este o metonimie pentru pădure. Este lemn, adică pădure. Epiflegei este epiflego, floge este substantivul. Ce-o fi înseamnă în viață? Floge. Înseamnă flacără, iar epiflego înseamnă a arde, a incendia. Și acum mai să vedem. După cum pur aidelon, după cum flacăra nevăzută, invizibilă, adică distrugătoare, funestă, a, distrugătoare, arde aspeton. Aspetos înseamnă imens, foarte întins. Și alfa e tot privativ? Nu, aici nu. A, s-ar, de fapt să nu vorbesc cu păcat, s-ar putea să fie a și spatos, adică fără limită. Deci arde pădurea imensă, pădurea întinsă, en corifes ureos. Dar hyle nu e feminin. Ba da. Și aspetăm de ce e. Asta este un argument pentru ceea ce spunea Alex. Nu pentru a, ci pentru ceea ce spunea Alex. Ia să ne amintim, ați făcut adjectivul la cursul teoretic? Primele, cele cu tetina. Aha, am înțeles. Ei, nu e greu de înțeles dacă le-ați făcut pe cele cu trei terminații. Clasa a doua de adjective le cuprinde pe cele care au doar două terminații. Cum se repartizează aceste două terminații? Masculin, feminin și neutru. Și neutrul pe de altă parte. Este aceeași situație la greacă, la latină, deci o întâlnim în ambele limbi. De ce așa? De ce nu masculinul cu neutru, de exemplu, și femininul în opoziție? Pentru că la începutul de limbi s-a distins între însuplețite și neînsuplețite. Sau animale și neanimale. De unde știi? Bine, știm de la, nu atât de la substantiv, cât de la adjectivele astea, ăsta e un argument, dar avem o limbă despre care se presupune că s-a desprins prima din trunchiul indo-european. Ea este atestată, deși e destul de misterioasă, pentru că nu avem foarte multe texte și majoritatea sunt precum textele miceniene, adică nu sunt texte literare, dar există totuși o limbă care a rămas în acest stadiu, care nu cunoaște trei genuri, ci doar două, însuflețit și neînsuflețit, animat și inanimat. Care este această limbă? Vorbită în Asia? Da, în Asia mică, cred. Hitita? Da. Hitita, da. Cine erau hitiții? De unde îi știm pe ei? Indiu. Da, bine. Prima dată și au fost atestați arheologic ulterior, recent. Și de unde îi mai știm totuși? Din ce texte? Din ce cultură? Pe cine i-au bătucit ei la un moment dat și i-au și cucerit? Pe evrei. Și pe egipteni. Regatul Hixoșilor. Hixoșii se presupune că erau hitiți. Egiptenii, după cum probabil că știți deja, fac parte dintr-o cu totul altă ramură decât indo-europenii, deci nu sunt înrudiți din punct de vedere al originii cu celelalte popoare. La un moment dat, regatul faraonic s-a împărțit oarecum în două, pentru că o parte a lui fusese cucerită de către această populație de invadatori, care corespund din toate punctele de vedere. Sunt migratori, au o civilizație androcentrică, după cum știm despre indo-europeni. Aceștia sunt hitiții sau hixoșii. Ce parte cuceresc ei, evident? Partea nordică a Egiptului. Care se numește cum? Regatul de? Jos. De ce? Pentru că este naval față de izvorul. Pentru că Nilul curge invers pe hartă, da? Deci noi ne uităm la hartă și ni se pare că delta e sus, dar de fapt Nilul vine așa. Deci acela este regatul de jos. Da. Hitiți, într-adevăr, și limba hitită nu merge mai departe de diferențierea în animat-inanimat. Ok. Așa, de fapt, revenim la greacă. Clasa a doua de adjective, deci, este blocată în această distinție. Masculinul cu femininul versus neutru. Cele mai multe adjective au formele acestea, os și on. Deci sunt în os la masculin-feminin și în on la neutru și marea lor majoritate sunt adjective compuse. Da? Deci cele care sunt compuse, inclusiv cu prefixe de genul acestui alfa privativ. Iată un argument, cum spuneam că ai avut dreptate și că e la mijloc un alfa privativ. Cele mai multe adjective compuse, deci, sunt de tipul acesta. Deci nu fac distinția între masculin și feminin. Și mai sunt unele care arată cam așa. S-S, S. Deci masculinul și femininul sunt distinse prin vocala lungă, iar neutrul rămâne cu vocală scurtă. Corife este unul dintre multele cuvinte formate de la radicalul cr, care este radicalul capului în greacă. Este car, cara, coriu și așa mai departe. Deci corife, aici corifes este o formă ionică de dativ plural, deci trebuie să fie corifais, este vârf, culme. Și uros, ce e? Uros. To uros. Este muntele. Nu e oros. Oros cu forma ionică aici. Deci ionic uros, atic oros. Urosureos? Urosureos, da, e tipul genos. Cum am învățat noi că face genitivul genos? Genos. Cum? Geneos. Genos. Geneos la origine și prin contrariu genus. Genus. Aici avem forma necontrasă, da? Ureos, care dă urus, adică orus în dialectul latin. Deci, după cum focul distrugător arde pădurea imensă în vârful muntelui, pe culmile muntelui, ce am zis că e, ce sens are radicalul hec, care dă hecaten, care dă hecate, numele zeiței, care dă adjectivele lui Apollo, heca, ergos și hecebulo. Hechebolon, de fapt. Hechebolos. De? Aproape sau departe? De departe. De departe. Hecaten, de departe. Și aurie e... Strălucire. Sclipire, dacă vreți. Iar de departe... Faine tai auge. Se arată sclipirea. Așa. Și sclipirea focului se arată de departe. Tot astfel, aigle, tot strălucire înseamnă sclipire. Strălucirea ton erhomenon, celor care vin. Așa, e vorba de armata greacă în mișcare. Din ce fel de strălucire? Pamfanoosa. Pan, pas, pasa, pan, toți. Tot, toată, și failo, a se arăta. Aha. Care se arată cu totul. Care se arată peste tot. Deci, din nou, flacăra, strălucirea, sclipirea, a tot. Atât cuprinzătoare. Cuprinzătoare, da. Așa, a celor care vin din... A celor care vin, dar sclipirea e apo. Sclipirea e provocată de halcos. Care e bronz. Da. Deci sclipirea bronzului divin, tespesios, sclipirea bronzului zeiesc, adică ce bronz? Bronzeiesc. De ce sclipeau cu bronzul? E ghișciu pergăcei. Pentru că e epoca bronzului. Păi bine, dar ce făceau din bronzul ăla? Arme. Arme. Armura, sigur că da. Mă rog, echipamentul militar. Platoșa, coiful, pulparele, plus sulița și scutul. Evident. Deci sclipirea... Chiar și săbii sunt adresate și Achinaches. Da, și simbolul puterii. Nu, nu, nu, Achinaches sunt târzii și sunt scitice. Aici avem frumoase spate micinene. Așa, deci sclipirea a tot cuprinzătoare a bronzului divin, a armurilor divine ale grecilor în mișcare, di aeteros uralor hike, a cuprins hike, s-a întins peste cer, uralon, di aeteros. Prin eter. Prin văzduh. Văzduh. Așa. Sunt destul de multe lucruri de discutat aici. În primul rând, ca să ne isprăvim, ca să zic așa, task-ul pentru ziua de azi. Din nou ghișciu percăcei. Care este dpdv stilistic procedeul fundamental al poeților homerici și oare de ce? Tot ăla de dinainte. Dar dacă vi-l mai zic o dată pe silabe, vă dau și cu capul unul de altul pe toți. Metonimie? Nu. Comparație. Comparația, sigur că da. De ce oare? Homer e plin de comparații. Deci este trăsătura lui, pe care ulterior o vom regăsi la Apollonios, folosită într-un context foarte special, ca dovadă că era o marcă, cum să zic, extrem de ușor de recunoscut a stilului homeric. Apollonios o folosește într-un singur loc din Argonautice, dar cu foarte mult efect. Este practic singurul moment când Iason aproape că și în mintea lui și cu siguranță în mintea privitorilor atinge statutul eroic la care el tot visează și de care tot încearcă să se apropie, dar pe care niciodată practic nu-l atinge în întregime. Când este Iason un erou adevărat? Care e singurul lui moment de, mă rog, apoteoză, dacă pot să zic așa? La sfârșitul cărții a treia, în momentul în care duce la îndeplinire proba pe care o fixează regele Aietes, tatăl Medei. E o probă de basm, da? Motivul a trecut ulterior în folclor. Regele, care în general e oponentul eroului și care îi fixează anumite task-uri, da? Anumite misiuni. În cazul lui Iason, misiunea arată în felul următor. El trebuie să înjuge la plug cei doi tauri de aramă ai regelui, care sunt dar de la Ares, să semene un câmp, să planteze acolo dinții de dragon și ulterior să îi înfrângă pe giganții care răsar din pământ. Asta apropo și de ceea ce vorbeam ieri cu nașterile telurice, iată, și acești giganți sunt născuți din pământ și care sunt extrem de violenți, sunt practic niște bestii, pentru că de cum ies din pământ se și încaieră. Și ăsta este și procedeul pe care Iason îl speculează, sau mă rog, e slăbiciunea pe care Iason o speculează împotriva lor. Ceea ce este interesant este că ni se spune voalat, deci Apolonios ne spune, că de fapt Aietes e în stare să facă lucrul ăsta. Să nu uităm că el este descendent de zei. El este fiul soarelui, după cum discutam în 2013. Deci regele acesta, oponentul eroului nostru, nu este nici de cum un neputincios. El nu-i dă lui Iason să scoată castanele din foc, castane pe care el însuși nu le-ar putea scoate. Dimpotrivă, el, Aietes, este cel mai aproape de idealul homeric. Mă rog, dacă le exceptăm pe Heracles. Aietes este ăla care zice, fă asta că eu pot să o fac. El are acea mentalitate homerică. Pot să omor, omor. Pot să fug, fug. Pot să zdrobesc, zdrobesc. Pot să semăn câmpul cu dinți de dragon. Ce sens are? Dar nu-i nimic. Pot să o fac, o fac. De ce să înjugi la plug tauri de bronz? Dar asta e evident o chestie care nu are niciun fel de utilitate și care nu este decât o aristeia, adică o dovadă a valorii. Deci Aietes poate să o facă, Iason nu are nicio șansă să o facă până în momentul în care îl ajută Medea și îi oferă un soi de alifie cu care se lunge pe tot corpul pentru a deveni invulnerabil. Și atunci Apolonios se transformă în Homer. Acolo, la sfârșitul cântului al treilea, e o avalanșă de comparații, la fel ca aici. Este clar o urmă a stilului homeric. Începe Apolonios și zice, cum țăranul ară pe câmp, cum taurul sare în mijlocul cirezii, cum aia, la fel Iason a făcut asta, la fel Iason a înjugat boii, la fel Iason a arat câmpul. La fel, Iason nu mai știu ce a făcut. Deci acolo este, cum ziceam, momentul de glorie al lui Iason și nu e întâmplător că Apolonios decide să-l înfățișeze la modul acesta. Dar în continuare, întrebarea rămâne. De ce tocmai comparația? Oare? Nu, eu n-am un răspuns aici. Doar vă provoc să vă gândiți. Nu neapărat să-mi răspundeți acum, dar gândiți-vă, puneți-vă această întrebare și oricum rețineți că este procedeul caracteristic lui Homer. Și este pentru că probabil Homer a trăit într-o epocă depărtată și la început poate că cea mai facilă metodă de sugestie era comparația. Și anume să asemuiești ceva, ceea ce de fapt nu există, dar nu vrei să spui că nu există, cu ceva ce celui căruia îi vorbești cunoaște. Da. Și rețineți oricum că aceste comparații nu trebuie să fie extrem de fancy, ca să zic așa, extrem de sofisticate, de elaborate. Deci, într-adevăr, cel puțin una dintre justificări trebuie să țină cont de public. El vorbea oamenilor pe limba lor, adică le înfățișa niște tablouri cu care puteau să fie obișnuiți. Dar, totuși, foarte bine alese și foarte frumos speculate, ca aici, de exemplu. V-am mai vorbit de pasajul ăsta, mie mi se pare că îi putem spune cinematografic, pentru că este, după cum veți vedea, o descriere absolut din aproape în aproape. Momentan suntem noi, privitorii, suntem departe și vedem în zare o strălucire care este armata care se apropie și soarele care sclipește în armurile lor. Nu e nimic clar deocamdată, vedem doar lumina aceea care vine din față. Apoi vom auzi zgomotul, apoi vom vedea forfota, foiala generală și apoi încet, încet vom începe să vedem în armată până când ne vom concentra asupra lui Agamemnon. Agamemnon pe care poeții romeni nu prea îl plac, dar care aici, în acest tablou, are grandoarea unui adevărat conducător, pentru că încet, încet, încet, obiectivul se focalizează asupra lui. Scuze. Câte cesuri îți fumăm? 5 fumate. Bun, atunci ne mai abținem. Ia să mergem mai departeșor. A, vă mai rămăsesem dator cu un lucru înainte să mergem mai departe. Nu știu dacă am apucat, vrei să vorbești? Du-te. Știu dacă am apucat noi să vorbim despre Apolin și Dionisiac. Am vorbit la un moment dat. A, e, de asta Apollo este asociat depărtării, da? V-am explicat această teorie. Că civilizația greacă e produsul alternanței dintre aceste două atitudini. Una contemplativă, izolaționistă, care se abstrage și care privește din exterior și una a implicării, a acțiunii care este dionisismul sau, mă rog, abordarea sau concepția dionisiacă. Da? Ok. Să mai scandăm. Torntos, tornton petenon etnea pola. La început sunt silabe lungi. Torntos, tornton, toate astea sunt lungi. Petenon etnea pola. Deci încercați să vă obișnuiți cu scandarea, cum să zic, interiorizându-vă în primul rând semnele pentru vocalele lungi, ca să știți unde să vă ancorați. Tontos, torni, ton și obișnuiți-vă de exemplu cu cuplurile de consoane, ca la orni, ton, care ne furnizează obligatoriu silabe lungi. Deci, tontos, torni, ton, peteenon, etnea, pola. Și al doilea, cine zice? Henon, hegeanon, he, kyn, kyknon, duliko, deiron. Și încă unul. Asioren, le. Aici e scurtare în hiat, da? Vocalis antevocale. Asioen. Asio. Elle moni. Moni. Și când vedem virgulă, practic ne putem seta pe ideea că acolo trebuie să fie o pauză, o cezură. Asio enle moni. Și atenție, e cezură trohaică, deci nu plecăm cu pam pam, ci pa pam. Din nou scurtare în hiat, caius triu amfire etra. Asio en leimoni, caius triu amfire etra. Hai să scriem pe asta, ca am mers un pic mai direct. Da, eu nu știu cum ai. Așa e, dar n-am greșit nicio cantitate. Deci, a, si, o, vocalis antevocale scurtată. Deci, a, si, o, n, lei, mo, aici era cu omega. Mo. Da. Pardon. Deci, lei, mo, ni. Era accentul complet. Da. Ca scurt, is, triu, lung, scurt, scurt. Din nou, scurtare înainte de vocală. Am, fire, etra. Deci, asio, en, lei, moni, ca is, triu, am, fire, etra. Și continuă. Deci urmăriți-mă, o iau de la capăt. Ton, cos, ton, ton, pedeenon, et neapola, henon, egeranon, ecyclon, dulichodeinon, asio, en, lemoni, caristiu, amfile, etra, enta, caenta, potonta, agal, omenap, tergesi, clange, don, procatizon, ton. Vedeți ce frumos sună, chiar dacă nu știm ce înseamnă. Clangedon procatizon ton smaragei deteleimon hos tonen neapola neon apokai plisiaon espedion prohehon proheontos camandion. Punct superior. Așa. Ton de. Din nou, tipic homeric, ne aruncă o nadă, ca să zic așa, o momeală. Ale acestora, nu știm ce sunt, dar știm că la un moment dat ne vom întoarce la grecii noștri. Precum. Precum al păsărilor. Așa, pete, enon, în aripate. Precum et neapola, ce-o fi etnos. Popor. Neam, da. Precum al multelor neamuri de păsări nalivate. Deci, precum, și vine un nominativ, etneapola, multele neamuri de păsări nalivate, henon, de gâște, sau de ram, cocori, sau de cocori, sau de cucnon. E ce-o fi cucnos? De cuci. Cuci, cum să fie cuci? Pe bune, gâștere și cocori sunt niște chestii mari. Cum să fie cuci? Și cucul mic? Pe cucul e mare? Nu sunt mare. E mic. Da? Da. Nici eu nu știu cum arată un cuc, dar e mic, nu e un struț. Dar e cel mai mare. Nu, dar ce e cycnos? Rara avis interis migrocve similima cygno. E bără, sigur că da. Rara avis interis migrocve similima cygno. Cigno fedel, cigno fedel, de fapt, în italiană, traducerea de la Lohengrin. Ce e Lohengrin? Opera. A cui? Wagner. E legenda cavalerului cu lebăda, care este o legendă medievală. Lohengrin e fiul lui Parzival, care e unul dintre cavalerii Graalului, cel pur. Și Lohengrin, de asemenea, e fiul lui, iar în libretul wagnerian e așa un soi de, nu știu ce să zic, de cruciat, de, mă rog, semi-erou romantic, semi-sihastru, în fine, e una dintre primele opere, primul mare succes al lui Wagner. Așa, deci Kyknos este lebăda. Sau de lebede, Dulihodeiron. Dulihodeiros înseamnă cu gâtul lung. Deci, precum multele neamuri de păsări, de gâște, de cocori sau de lebede cu gâtul lung, leimon înseamnă, cred că noi am numit asta luncă, o pajiște umedă, inundată, luncă, bănuiesc. Liman. Deci, en leimonia sio. Precum limanul din Asia? Nu precum. Precum păsările astea pe pajiștile Asiei, am fi retracaiustriu, retron este curent, undă, cum ar zice noi. Și am fi, ce-o fi? Ambele. Te gândești la latină, unde e ambo, iar în greacă e amfo, cu omega. De ce oare e cu omega? E doar. Că e doar, sigur. Ambi. Dar ca prepoziție am fi, ce înseamnă? Este. Nu? Păi să ne gândim. Aproximativ, da. În jurul, la ce te-ai gândit? La amfiteatru. Amfiteatru, sigur. De unde vine? De la teatron a privi. Amfiteatron este locul care împrejmuiește locul pe care îl privești. Țin la vedere, da. Deci, împrejurul malurilor ca ustriului, da, entacai esta potontai. Potao a zburătăci, așa. Agalo înseamnă a se bucura. Aici este oarecum metaforic folosit, adică a da din aripi în semn de bucurie. A agita în semn de bucurie. Și pterygos, de unde știm? De la pterodactyl. Pterodactylos, exact. Care înseamnă ce? Care bate din aripi? Nu. Care are aripi în loc de mâini? Care are degete la aripi. Pterodactyl. N-ați văzut cum arată pterodactyl? Da. Avea aripoaiele alea care aveau niște cheruțe. Așa. Am și avut unul de cauciuc. Așa. Deci, după cum neamurile multe de păsări, potontai enta cai enta, zboară de colo-colo, agalomena pterygesi. Bătând din aripi de bucurie. Așa, fluturându-și aripile cu bucurie. Procatizonton. Hai să ne uităm la formă, ce-o fie. E participiu? E un participiu, dar genitiv plural. Genitiv plural, exact. Ce semnal de alarmă ne trage orice genitiv în greacă, posibilitatea apariției cărui tipar sintactic. Genitivul absolut, echivalentul ablativului absolut din latină. Și într-adevăr, bine, aici poate fi pur și simplu o apoziție a păsărilor care se așează. Pro-ca-ti-zo. A se, vedeți că are pro și cata. A se culca la pământ. Clangedon este un adverb. Deci, multele neamuri de păsări care zboară de colo-colo bătând din aripi, apoi așezându-se la pământ sau lăsându-se la pământ cu zgomot, clangedon, încât leimon, câmpia, lunca, răsună, smarageo, se umple de ecouri. Hos. Asemenea, multor neamuri. Asemenea, etnea pola ton. Și multe neamuri de... Nu, etnea pola. Tot așa, asemenea, multele neamuri ale acelora, adică ale grecilor, ton, aici e un articol folosit propriu-zis pe postul unui pronume relativ. În limba homerică încă articolul e foarte liber. Poate să apară ca un substitut al substantivului, nu doar ca un determinant al substantivului. Și atunci, practic, este de tradus prin pronume relativ sau pronume demonstrativ. Astfel, multele lor neamuri, ale lor, adică ale grecilor, aponeon kai klisiaon. Klisia este cort. Din corturi și temple? Din temple și corturi? Nu e naos, e neos. Nou? Nu. Corabie? Da. Este cuvântul pe care noi îl știm în dialectul latin cum? Naos? Naus. Naus, da. Dar de fapt el are foarte multe forme. Este neus în dialectele ionice, este naus, tot așa cu ar în dialectele dorice, neos în dialectul latic. E o bizarerie. Oricum obișnuiți-vă cu el că o să apară des la Homer cel puțin. Deci, tot astfel, multele lor neamuri, de pe corăbii și din corturi, proheonto espedion scamandion. Pedion e câmpie. Heo, hai să ne gândim dacă avem de unde să-l știm. N-avem. Înseamnă a turna, a se vărsa, a se revărsa. De aici hos, care este ofranda pe care o vești pe altar. Și asta este câmpia, nu? Da. S e ace. Iertați-mă, trebuie să-mi atrageți atenția, că eu sunt obișnuit cu ele, dar nu dau seama că voi nu sunteți. Adică ar trebui, dar nu mai scapă. S este ace, ceea ce știți voi ca ace spre. În dialectul latic. Da. Spre, către, înspre. Deci, tot astfel, multele lor neamuri, de pe corăbii și din corturi, se revarsă, s-au revărsat spre câmpia Scamandria. Ce era Scamandru? Râul de la Iliada. Sigur că da, râul de la Iliada. Din Iliada. Unul dintre cele două râuri care înconjurau Troia, cel de-al doilea fiind care? Aici vă întreb pe voi, dar realitatea e că și mie îmi scapă în momentul de față. Simoeis, cred că îi spune. Scamandrul este cel care se luptă cu Ahil. Ahil, e da. Râul care se înroșește. Da. E plin de cadavre. Și cine îl potolește? Hades. Hephaistos la îndemnul Here. Da. Deci s-au revărsat pe câmpia Scamandului. Autarhipohton, Smerdaleon, Conabize, Podon, Auton, Tecaihipon. Hestanden, Leimoni, Scamandio, Antemoenti, Mirioi, Hosa de Fula, Cai Ante, Agigne, Tai Hore. Ce e hipo? Hipo înseamnă dedesubt. Dedesubt, da. În limba homerică, sigur că e greu să interiorizați lucrul ăsta în condițiile în care ne-am uitat și noi pe 5 versuri și alea oarecum grăbite, dar totuși încercați să țineți minte că veți citi cu mai multă atenție Homer la anul. Ceea ce noi știm drept prepoziții și preverbe de tipul acestui hipo nu sunt încă foarte bine fixate în aceste roluri, adică sunt încă semi-independente, putând fi folosite inclusiv drept adverbe. Pentru că, de fapt, asta e diferența, da? Avem și adverbe care înseamnă, iată, dedesubt și avem prepoziția sub. Avem adverbul deasupra și avem prepoziția pe. Avem adverbul lângă și prepoziția lângă, da? Diferența este de comportament sintactic. Prepoziția, sau mă rog, preverbul, să zicem, are nevoie de un radical nominal sau de un radical verbal pe care să-l determine. Că de fapt ele asta fac, da? Prepoziția introduce un substantiv, preverbul introduce un verb. Dar din punct de vedere sintactic, ele se comportă la fel, adică au nevoie de această complinire. Nu pot să existe singure. Gândiți-vă la pe din română, da? Poți să întrebi pe cine ai văzut în balcon, dar nu ți se poate răspunde pe. E obligatoriu pe cineva, da? De-aia e prepoziție. La fel, în greaca clasică, nu putem avea un hipo, un meta, un kata, fără ceva lângă el. Ori verb, și atunci îi spunem preverb și îl scriem unit, ori radical nominal, substantiv, pronume, și atunci îi spunem prepoziție. Dar obligatoriu are ceva lângă el. În limba homerică încă sunt relativ libere aceste cuvinte, precum aici hipo. Dar dedesubt, adică sub picioarele, mă rog, mi se va și spune că sub picioare, dedesubt, hton, conabice, pământul, ce e conia? Praf. Praf. Praf. Conabizo, a se umple de praf. Pământul prăfuit sau? Da, deci pământul s-a umplut smerdaleon, care e semi-adverbial și înseamnă groaznic, așa. S-a umplut de un vârtej de praf, hai să zicem așa. Și autar ăla? Dar, iar. Ia. E o adversație, arată că trecem la o altă idee. Iar sub picioarele lor pământul groaznic s-a umplut de praf? Da, sub picioarele lor și... Da, a început să se ridice praful din pământ. Exact. Sub picioarele lor. Sub picioarele și lor ale cailor. Și ale cailor. Te cai hipon. Podon, auton, tetaihipon, sub picioarele lor și ale cailor. Și, ca să terminăm paragraful și să putem lua o pauză, estan s-au oprit în câmpia Antemoeis, ce e antologia? Colecție de flori. Colecție de flori, exact. În latină cum spunem asta? Florilegium. Da, florilegium. Există și acest cuvânt, tot cu sensul de antologie. florilegiu de ode de la Horatiu, de exemplu. Adică un număr de bucăți alese pe sprânceană, așa. Deci, s-a oprit pe câmpia înflorită sau plină de flori a scamandului, mirioi, zeci de mii. Așa, ceea ce propriu-zis pentru greci ce înseamnă? Adică foarte mulți. Nenumărați. Exact așa. În engleză ce cuvânt avem de aici? Care este oarecum un false friend. Engleza l-a păstrat, da, și cred că și franceza l-a păstrat. Myriad, scris cu Y, care nu înseamnă miliard, înseamnă un număr miliard. Foarte mare. Miliard, da. Miliard, cum se spune? Billion. Billion, da. Deci atenție că ne mai putem încurca la astea. Myriad, și cred că este și în franceză, este urmașul acestui cuvânt grecesc, myrioi, care, dacă e să-l analizăm, înseamnă 10.000, dar de fapt și de drept este folosit cu sensul de nenumărați, nesfârșit. Și de este miriade. Da, da. Miriade care nu sunt miliarde, ci sunt un număr incomensurabil. Deci s-au oprit în câmpia scamandului cu miile și zecile de mii, câte fila cai antea, câte frunze și câte flori gignetai se nasc hore la vreme de primăvară. Da. Mă duc o fugă să-mi iau țigărene și mă îndurnesc. Serios. Pe bună.